เรื่องหลับตาตื่นใจตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อย่างยาแพ้พวกทหารฝรั่งมองมือแพ้ก็ยากูบ่ทันได้เซามือแพ้ก็กูคักปันอยู่ซั่นเอาญี่ปุ่นมาทรมานจับญี่ปุ่นไปใส่คอกตำแทงจมูกสนเขาตรงเขาคุยบ้านมึงคือเห็นกูคักแท้ตะกี้ว่าซั่นคนไทยก็เอาอีกแล้วยองไปลักแก่ญี่ปุ่นกลางคืนเอาออกมาที่ฝรั่งทรมานทรกรรมแทนที่บอกสนหนึ่งหนามึงเท่ไหนเขาไม่ใช่คนไทยไม่มีอย่างนั้นอิทธิพลของพุทธศาสนาเกิดความเมตตาปานิย่องไปช่วยญี่ปุ่นแก้ญี่ปุ่นออกเอาข้าวไปให้กินจนญี่ปุ่นรอดตายไปจำนวนมากฝรั่งก็รอดตายไปจำนวนมากเสร็จแล้วเขาก็ประกาศชัยชนะเหนือญี่ปุ่นประเทศไทยนั้นประกาศเข้ากับญี่ปุ่นนะสมัยนั้นแทนที่จะต้องเป็นผู้แพ้เราก็ลำลึกเชิดชูแต่วีรกรรมของพวกเสรีไทยแต่เราลืมเลยวีรกรรมของพุทธศาสนาพวกทหารฝรั่งที่ไม่ตายนี่กลับไปบ้านไปร้องเรียนต่อเจ้าต่อนายว่าเขาไม่ตายเนี่ยเพราะคนไทยช่วยเขาคนไทยเขาพูดแต่ปากว่าเขาเป็นฝ่ายของอักษะเป็นศัตรูเราแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้โหดร้ายอะไรเขาย่องมาช่วยเราแก้เราออกจากโซ่จากตัวหายามาให้กินข้าวหาเนื้อมาให้รักษาเยียวยาเมื่อยามเจ็บไข้พากันรอดมาไม่ตายเพราะชาวไทยเขาพูดแต่ปากเอาตัวรอดชั่วคราวพอเขาถูกบีบด้วยกำลังเจ้านายฟังแล้วก็เห็นใจเข้าใจต้องประกาศประเทศไทยมีชัยชนะเหนือฝ่ายอักษะด้วยนั่นคืออะไรอิทธิพลของพุทธศาสนาอนุภาพแห่งคุณธรรมที่ช่วยมาแต่เราก็ลืมประวัติศาสตร์อย่างนี้ทำไมไม่เขียนลองเอาไปเขียนเป็นเรื่องไทยวาเลนไทน์ดูวันแห่งความรักของคนไทยเป็นความรักที่เพียวรี่ที่บริสุทธิ์อีหลีมึงก็ทำพวกฝรั่งเมื่อกลับไปนู้นเสร็จแล้วก็ขอร้องเจ้านายกลับมาเมืองไทยถามหาผู้ใดหนอเอาข้าวไปให้กินผู้ใดหนอเอายาไปให้ผู้ใดหนอที่ช่วยฉันหลุดออกมาจากโซ่ตรวนไปสอบถามหาและเกิดความรักขอแต่งงานแต่งการกับผู้หญิงไทยไม่ใช่เมียเช่าเอากันจริงๆกลับคืนไปบ้านที่ฮอรันดาที่สาวิตในที่สุดเมื่อไปถึงพวกผู้หญิงคนไทยก็บอกว่ามาที่นี่ไกลห่างวัดวาไกลห่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่พวกฉันทำอย่างนี้เพราะคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าจะเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ถ้ารักกันจริงๆก็สร้างวัดให้ทีขอพระสงฆ์องค์เจ้าพุทธศาสนาก็เลยมีขึ้นวัดก็เลยมีขึ้นที่นู่นจากความรักอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ความรักอันเกิดจากความใคร่อะไรลักษณะเช่นนี้เราก็ไม่ได้เขียนเมื่อเราผ่านการล่าอาณานิคมผ่านวิกฤตการสงครามโลกครั้งที่สองมาสู่ปัญหาคอมมิวนิสต์ไล่มาเลยครั้งแรกเขาจะยึดประเทศไทยก่อน2469คอมมิวนิสต์ได้ปฏิบัติการที่ประเทศไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบบประชาธิปไตย2475 2469คอมมิวนิสต์ทำงานแล้วที่ภาคอีสานโดยเห็นจุดอ่อนว่าที่นี่มีคนมากประชาชาติชาวไทยมากที่สุดคือภาคอีสานแล้วไกลห่างความเจริญรัฐบาลไม่ค่อยดูแลไม่ทั่วถึงมาปลุกระดมให้เกลียดชังรัฐบาลถ้าชาวอีสานร่วมมือก็สามารถยึดประเทศไทยได้ง่ายปิดช่องแคบมาลากาน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียก็อยู่ในกำมือเสร็จเขาก็ลงทุนทำปลุกระดมในภาคอีสานแต่ปรากฏว่าปลุกไปเนี่ยมันลุกขึ้นไปพักหนึ่งเสร็จแล้วนักปราชญ์ภาคอีสานภูมิปัญญาอีสานเนี่ยมันนี่ไม่เอาด้วยบอกลูกบอกหลานมึงหานิ่วเหย้าสั่นบ่ทอกันลูกเอ้ยสิให้คนคือกันหอนลื้อสิเป็นใดไม่มากล่นในป่าข้างหน้านับร่วมกันเป็นดงสูงหมู่ขยุงย่างเสือกมีทั้งเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวเลี้ยวลงทางลงนี่ภูมิหน่อยทางผืนจอจีไม่มือนี่เม่นเสียหางไกลกันคว่ำสัมพันธ์มันนี่อยู่น้ำกันได้ฟูมือนู่นย่างใหม่ใบหนาได้เป็นห่มซุ่มมือน้อยทั้งเพื่อนกะซุ่มเย็นได้ปกคุ้มห่มห่อให้แก่ลูกโคเถ่ามหันโตตนใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันพี่น้องเอ้ยเม่นสิรุ่ยหรือโจรก็อยู่น้ำกันได้คือยังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาวังกลาง ม่นสิทุกอย่างให้เฮาหังแม่นน้ำข้นแม่นสิรวยหรือโจรก็เพิ่งพากันไหวคือจังเฮือข้าแก่เกียนเห็นให้เกียนแก่บ่เธอไปหอดน้ำเฮือสิได้แก่เกียนนั่นปรัชญาคนโบราณเขียนมายันหน้ามาร์กเลนินไว้เสร็จตั้งแต่บหันได้ดูมาร์กมีเลนินมีฟอยล์บาทพุ่นแซ่บเจ๋งปุ๋งเลยคนอีสานก็กลับใจพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณูสิเฮ็ดให้คนคือกันหนลือสิเป็นได้ตั้งแต่มือหานิ้วเงาสั่นบ่ท่อกันต้นนี้เป็นห่มให้ต้นน้อยต้นน้อยปกคลุมนาดินให้ซุ่มนี่ฝนต้องมากก็อาศัยกันต้นใดตายไปก็เป็นปุ๋ยให้แก่กันนั่นสังคมเรียกว่าพฤกษาธิปไตยอาตมาว่าเอาเองมันน่าจะดีกว่าประชาธิปไตยเอาต้นไม้นี่เป็นไงเป็นคู่บาทีนี้คอมมิวนิสต์เขาก็ไปไม่ไหวปฏิบัติการได้ 10% เต็ม 5% ล้มละลายจ่อภาคอีสานไม่ได้ต้องไปประชุมกันที่เรสแควร์จตุรัสแดงอาตมาก็เคยไปเดินเล่นนั่งกินเหล้าเลี้ยวโลนั่นที่กรุงมอสโกจตุรัสเทียนอันเหมือนของจีนประชุมรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาก็ได้บทสรุปว่าภาคอีสานนี่เข้มแข็งมากคือกำแพงพระพุทธศาสนาถ้าไม่สามารถทำลายพระพุทธศาสนาให้โค่นล้มละลายลงก็ไม่สามารถจะทำให้คนอีสานหรือคนไทยทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสู่อุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ได้มันติดตรงที่บุตติสแม้มจะเป็นแคปิตัลลิสลึกๆแล้วเขามีบุตติสเพราะเหตุนั้นทำอย่างไรเขาก็มาวิเคราะห์กันใหม่ต้องถอยไล่มาตั้งแต่เหนือโดมิโนซิสเต็มล้ม1 2 3ล้มตั้งแต่ที่เบตลงมามาเวียดนามมาลาวมาคาเมรเหลือแต่ไทยน่ะมึงเอามันบาทเดียวประสัดก็ไม่เห็นได้หันลงเอเลนเอาไปมาผมพลงก่อนแล้วล้มตึงในทวนได้ทั้งผลแสดงว่าพวกเราก็รอดมาตลอดอนุภาพของพุทธศาสนานี่เห็นไหมแต่มาถึงปัจจุบันนี้ลึกซึ้งแหลมคมฝ้าแห่งห้องน้องแห่งข้าแอวปัญหาประดังประเดกันมาลึกซึ้งเข้มข้นแหลมคมกูจะตามไม่ทันจึงบอกว่าฝ้าแห่งห้องน้องประแห่งข้าแอวประเทศชาติสังคมลูกหลานอยู่ในมือของเราจะต้องรับผิดชอบต่อเขาเขาจะเป็นผู้รับมรดกแห่งชาติสังคมต่อไปจะทำอย่างไรเลี้ยวหลังแล้วมองไปหน้ามีหยังอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้ปัญหาอะไรกำลังเกิดขึ้นประชาธิปไตยเฟ้อเริ่มมาจากการศึกษาเฟ็ดจนไร้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเหตุให้จริยธรรมนี่แฟบลงประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุบสังคมเฟะเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งพ่อแม่ควบคุมไม่ได้วัฒนธรรมเฟี้ยวความเป็นไทยเฟื่อยหลายฟอแล้วเอาอีกอยู่บนนี้เฟื่อยเลยความเป็นไทยไม่เป็นตัวของตัวเขามาจากไหนแลนน้ำก้นเขาบัดประชาธิปไตยก็เฟ้อลูกไม่ยอมฟังพ่อแม่ลูกบ่ยำเยงหยานบุญคุณพ่อแม่เหือดเถิดหายจาขาดาเทียงสิทธิ์บ่ยำเยงหยานคุณแห่งคู่บาข้องบ่ห้านเหล่าถมเสียเสียงนี่ญาติลูกน้องไหนเอาเขาขักตีร้ายแม่พระสิจอนสินยิกยิกยิกยิกเมื่อใส่บ่ได้เรียกง่อยขาให้ที่ใดพะวะเอาแต่เจ้าสิได้แล้วหนังสือก็ได้เบิดเวลาสอนค่อยก็เลิกนี่มันไปหันพ่อแม่ย่านลูกโคมือนแต่ก่อนลูกย่านพ่อแม่เวลาสั่งสอนลูกเต้าใส่ผ้าเขานั่งให้ตั้งคำขอเจ้าล่อกินบ่ได้เมย์เว้าให้พ่อให้มันเมียนควมเพิ่นพร้อมเทียงก็เทียงบ่ได้แข่นเจ้าล่ออยู่คอบ่ได้กินเลยจนเพิ่นเศร้าจมหุ่นยกผ้าเขาไปไว้เสยคนมือนี่ไปให้มันจะผ้าขาวมันจะลูกเตะผ้าขาวใส่หันลูกห้องประชาธิปไตยเลยได้นึกว่าเสวาจังไหนเท่าอยู่สมเท่าเนี่ยพุ่นน่ะนี่ปากจะจมยังงำยังเงียบไร้มาจมไปอยู่วัดผลมันปะเอาอย่างแล้วบาทนะในนี่คอยเบ้าคอยจ่าวในย่านนี่เขาให้เขาคงรถทั่วเลยลุ่นๆไล่ๆอยู่ได้ประชันไปกรุงเทพสำนักบ่อยากเห็นหนาครับไปนี่สำนักเนี่ยตรงนี้พ่อแม่กลัวลูกนี่เพราะอะไรปัญหาอันนี้ประดังประเดมาเราอย่าไปว่าเขาไม่ดีสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่เอื้ออำนวยให้ลูกต้องเชื่อฟังพ่อแ ไม่เอื้ออำนวยให้ลูกศิษย์ต้องเคารพครูบาอาจารย์ไม่เอื้ออำนวยให้บ้านเมืองมีระเบียบวินัยสภาพแวดล้อมทางสังคมค่านิยมที่ผิดพลาดไปเอามาจากฝรั่งไผเลยเป็นผู้ไปเอามาบาดนี่มาเป็นเด็กน้อยบาดเพิ่นบอกว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเพิ่นว่าเด็กฉลาดชาติมั่นคงเพิ่นว่ามันม่วนซื่อๆมันคงซื่อๆมันบ่แม่นดอกถ้าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กน้อยสิไปเป็นผู้แทนมันดีๆบ่สิจักอึดบ่เอาไปเป็นนายกมันต้องบ่ว่าผู้ใหญ่ดีจึงเป็นสีแก่ชาติผู้ใหญ่ทั้งดีทั้งฉลาดชาติก็จักมั่นคงถ้าผู้ใหญ่ไม่ดีมันอับปรีแก่ชาติต้องว่าจังซี่ผู้ใหญ่ไม่ดีไม่ฉลาดชาติจิ๊บหายว่าซั่นถ้าเฮาบ่เว้าไปเป็นเด็กหน่อยความจริงผู้ใหญ่นี้แหละเป็นผู้จัดระบบแวดล้อมทางสังคมจัดสภาพเป็นอยู่จัดสภาพชุมชนจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมให้แก่เขาใครเป็นเจ้าของกิจการไหนคลับบาร์หรือสถานเรืองรมต่างๆใครเป็นคนเอายาเสพติดมามอมเมาลูกหลานเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ก็มีนักเขาอยู่ในวัดพระขายยาเสพติดขายม่งขายมาลงมือซื้อผีมีมันเสื่อมขนาดนี้ผีเฮือนเขาผีหน้าซ้ำเติมผีตาซ้ำผีดำสี่เราพ่อยบักผีดำเขามานี่เฮ็ดจังได๋ปานตรงนี้แหละสำคัญมากเดี๋ยวนี้วงในสุดคือพระสงฆ์องค์เจ้ามีอะไรให้เกิดความมั่นใจประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจแต่ยังไม่ใช่ประจำชาติตามกฎหมายถ้าเอาพุทธศาสนาออกจากประเทศไทยซะแล้วเมืองไทยก็เท่ากับล้มละลายไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งเมื่อมีข่าวเรื่องพระไม่ดีพระเสียพระมีลูกมีเมียพระเค้นฆ่ากันพระอะไรต่ออะไรขึ้นมาชาวพุทธเสียใจเมื่อเสียใจแล้วใจเสียหมดเสียใจซื่อๆได้บาดนี่ใจเสียนําเอ้องค์นั้นก็เป็นจังซั่นองค์นี้ก็เป็นจังซี่จังน้อยก็องค์นั้นเด้หั่นจังน้อยอาจารย์สมภพนี่สิเป็นคือหยังนั่นๆๆๆมันใจเสียแล้วมันไม่มีเหลือไว้ให้เลยมันใจเสียจะน้อยบาทนี่องค์ไหนก็สิคือกันเลยบาทนี่ว่าซั่นมันดีไปเกินห้องดอกมันว่าเสียดายเด้บ่ต้องไปกินไปทานดอกนานมันจะไปนั่นผีเฮือนเขาคือความชั่วของคนวงในเป็นแล้วผีหน้าซ้ำสิเติมความชั่วของคนวงในชั้นนอกวงในคือในประเทศในศาสนาเราถือว่าวงในชั้นในวงในชั้นนอกวงในชั้นนอกก็คือความชั่วของระดับคฤหัสถ์ชาวบ้านที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมเข้าไม่ถึงธรรมระดับที่เป็นชาวพุทธได้มาตรฐานเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความเป็นมาตรฐานของชาวพุทธจะต้องรู้ครูบาอาจารย์ถ้าเขาพูดว่านี่พุทธศาสนานะเรามีเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดได้ดังนี้เราไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานชาวพุทธเพราะนั้นการที่ชาวบ้านไม่เข้าใจเมื่อเสียใจแล้วใจเสียก็ร่วงหล่นจากศาสนาจะไปโทษชาวบ้านมันก็ไม่ถูกพระเนี่ยไม่ได้สอนให้เกิดบูรณาการทางหลักธรรมมันรถมีสี่ล้อเอาไปสักล้อเดียวถ้าพูดถึงเรื่องศรัทธาพุทธศาสนาไม่เคยจบต้องศีลต้องจาคะต้องปัญญาขบวนการของศรัทธาไปถึงปัญญาจะต้องเป็นศรัทธาที่จะนำไปสู่ปัญญาหรือปัญญาที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงแต่พวกเราเอาแต่ศรัทธาเวลาสอนกันก็เลยกลายเป็นครอบงำทางสติปัญญาพวกฝรั่งเขาถือกันนัก The movement that's begun on intellectual level before become political การยึดครองทางสติปัญญานั้นคือแนวหน้าของการยึดครองทางการมาในนี้ไปวัดใดมีแต่หน่อยของท่านจบเจ้าท่านสีท่านหายได้เป็นเทวดาบนสันฟ้ายันยอนผลบาดว่ามันดีแล้วยันยอนนั่นลมพัดมันง่วยมาเถอะคือบอกสันฟ้าอย่างนี้ก็ขับมาเนี่ยในทางพุทธศาสนาไม่นิยมเรื่องศรัทธาเพ้อฝันเพราะคำว่าศรัทธาจริงๆในพุทธศาสนาถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่ได้แปลว่า faith ไม่ได้แปลว่า faith ที่เราเคยแปลกันจริงๆศรัทธาเนี่ยเขาใช้คำว่า confidence แปลว่ามั่นใจจนมั่นใจเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มั่นใจนะถ้ามั่นใจแล้วโอเคคำว่าศรัทธาอยู่หรือพระอยู่ยังไม่เศร้าไปจังหวัดไปไหว้ต้นไม้คนไม่ได้ไปไหว้จอมปลวกคนเป็นศาสนิกหลายใจคือยังไม่มั่นใจแบบกอวิเศษร้องเพลงสั่งคนหลายใจสั่งคนหลายใจเหมือนว่าในห้องมันจะสั่งอยู่ได้ไหนเมื่อเดียวพระว่าถือพุทธขันเขามาโฆษณาแนวไหนคือไปถึกสิ่งหรือเปล่าในนี้ครูบาอาจารย์ว่องได้คำว่าท่านได้เป็นการแสดงนั่นเลียนหลด ไปเขาลัทธินั่นได้เงินได้พอไปอ้อนไปวอนเขาจะดลบันดาลให้ร่ำรวยไปนี่เอาวะเขาไปกันหมดเหรอคือบ่เปิดหูเปิดตาไปนำเขาเนี่ยเพื่อเขาได้เงินได้ทองแลนบัดน่ะบางลัทธิ มาพร้อมกับเศรษฐกิจเอามาล่อเรา ให้เราไปเส้นไปไหว้ไปอ้อนวอนเส้นสวงบวงบนด้วยดอกไม้ด้วยผลไม้ต้องไปกินอย่างนั้นต้องไปอยู่อย่างนั้นคนจะร่ำจะรวยจะมั่งมีสีสุขตกมาตรฐานถ้าอย่างนี้ชื่อว่าล่วงหล่นจากพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนมีปัญญามีเหตุมีผลเผชิญหน้ากับชีวิตและความจริงรับผิดชอบต่อชีวิตและโลกด้วยความจริงจัดการกับชีวิตนี้ด้วยมันสมองและมือสองข้างของเราเองโดยไม่หวังพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกบุคคลภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารดลบันดาลเดี๋ยวนี้เรามามองดูสังคมเราเนี่ยพฤติกรรมของคนในสังคมที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเอาอะไรเป็นมาตรฐานมันตกไปหมดเลยถ้าเอาหลักธรรมคำที่พึ่งตนเองพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเองและพัฒนาตนเองจนเกิดความเบาใจพุทธังสารนังคัจฉามิต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนพัฒนาตนเองจนอยู่เนื้อเทวดาเนื้ออะไรท่านมีปัญหามีอะไรไปปรึกษาไปสั่งพระเนนไว้ได้นะกำลังอยู่ในลูกติพันเวลาน้อยกับพวกครูบาอาจารย์ทีนี้ก็เป็นอันว่ามาถึงช่วงนี้เรามองไปที่พฤติกรรมของคนในสังคมสังคมเรานี่มาอันดับหนึ่งพฤติกรรมทั่วไปหนึ่งหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารดลบันดาลหวังร่ำรวยลมแรงแรงหวังลาบรวยหวังลาบลอยแล้วจะพ่วงมาอันดับสองการพนันมันโยงกันนะการพนันกับหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมานำกันอ้ายน้องมันหลังเธอฝึกขันพระเบาอียังเป็นเลขเบิดนั่นๆๆเห็นบ่บ่อยากเห็นเรื่องเห็นงานหนังจากได้ไวๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยสอนจะเถื่อบ่หรอกดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายจงพากันไปเล่นการพนันเอานะนั่นจะเป็นทางเจริญร่ำรวยแห่งชีวิตมีอยู่บ่มันจะบ่มีเพราะนั้นหนึ่งพฤติกรรมของเราเนี่ยหลงไหลฝากความหวังลมๆแรงๆกับอิทธิปฏิหารดลบันดาลอ้อนวอนสองพ่วงมากับการพนันหวังลาบลอยหวังฟุกโดยคิดว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งดลบันดาลให้อาจารย์ชาตายวันที่16มกราคม2535พอถึงเวลาเผาปีหน้าวันที่16มกราคมซื้อเลข16ว่าซั่นก็เดี๋ยวว่าสิมาขึ้นฮอดเพิ่นสอนธรรมะแนวใดน้อมคือเลขหนังสือพิมพ์ลงเจ้ามือแจ้งไม่มีเงินจ่าย50ล้านทําไมล่ะบักหนังสือพิมพ์ทางกระดาษพันนี่โอ้ยหลบไปนํากันออหลอดป่ะหลวงพ่อคุณขี่รถไปชนกูไม่ตายพันยังว่าหึไปซื้อเบอร์ทะเบียนรถหลวงพ่อคุณจักไผเจ๊งบัดนี่จะมีเจ๊งหรือผู้ซื้อเจ๊งดูจะเป็นจะตายอยู่ก็ยังไปกุมซื้อแต่เลขเล่นการพนันมันนี่มันจะพ่วงกันมานี่คือพฤติกรรมของชาวพุทธแต่ชาวพุทธจริงๆมาตรฐานชาวพุทธนะเชื่อกรรมการกระทำผลงานของตนเองรับผิดชอบกับชีวิตมือสองข้างของตนเองอัตตาหิอัตโนนาโทโกหินาโทปุโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนานาทั้งละปฏิทุลพัง ตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อตนได้พัฒนาตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่อะไรให้ไม่ได้ได้โดยยากใครเลยจะมาพัฒนาเฮาให้เฮาดีอย่าดีเด้สาธุท้อขอให้ผู้ข้าเป็นจังสันจังสิคันว่าทำบุญบ่ซั่นใส่บาตรลงไป10บาทสาธุท้อนผู้ข้าถูกเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ในท้อน3โตในท้อนสาธุสาธุพอได้ใส่หนี้สหกรณ์ครูในท้อนซะปิ้งไปทำบุญ10บาทไปซื้อหวยบัก500คนบาทนี่มันบ่ถูกเด้อเพิ่นเฮ้ยบุญบุญบ่แม่นก็บ่มีตะบ่เพราะฉะนั้นพอแกมันทานไปตั้ง10บาทถึงซื้อเลขก็บ่ถูกนะใจเร็วร้อนท่อนกำลังเสียเป่านั่งบ่ทันได้เห็นน้ำศีลบังไว้น้ำใส่บ่ท่านเห็นเส้นขึ้นสายโกงทะนุเห่ไว้ใจเร็วร้อนท่อนกำลังเสียเป่าแต่หอกจอดบ่หวนหูหมู่กะลิ้นไม่บ่ทันแทกดามสังมาหำห้อนตัดหลานเอ้ยเกือบ่ถึงข้าวรุ่นสิบเคิกเมื่อนะเคยดูมั้ยนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้เลยสาธุท้อนปิ้งกันไปเลยซื้อบัตรเลยบ้านออกไปใส่หนี้สังกรณ์ได้ถือตัวนี้ใส่ท้อนนั่นเรือเท่านั้นไปดาวรถเพิ่มสูงสร้างลูกมานในอากาศเลขที่ออกมาสังขารสังปับปับปับปับปับปับปับปับจะมันห่อนหรือมันหนาวเหงื่อแตกออกปัดมันบ่ถือบาทนี่เศร้างาบงาบโอ้ยว่าสัตว์ผู้บุญบนนี่ก็บ่มีดอกว่าสัตว์บุญก็เลยตายบาทนี่ทำบุญก็ทำแบบปลูกถั่วงอกเคยเห็นไหมปลูกถั่วงอกบ่ได้ปลูกกินมามันนี่ปลูกถั่วงอกปลูกถั่วงอกอันนี้ใส่ปั๊บแล้วเด็ดห่างมากินหลอดพระพุทธเจ้าว่ามหาลุคัสสะพาลิโนงอามังสินทติโยพลังตามธรรมดาต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดไปเอาลูกดิบๆมันมากินย่อมไม่รู้จักรสชาติที่แท้จริงละสัญจัตสะนะชานาติพิชังตัสสะวินัสติเมื่อเขาใจร้อนเอาลูกดิบมากินเขาไม่รู้จักรสชาติของมันและพืชของเขาก็พินาศเพราะมันยังดิบยังไม่แก่กินแล้วเอาไปปลูกก็บ่เกิดเม็ดมันยังอ่อนมหาลุขูปะมังตุนยังบุญนี้ก็เหมือนกันเหมือนต้นไม้ใหญ่อันมีผลผู้ใดใจร้อนไปเอาบุญดิบๆมากินกินบุญดิบไปห่อนบ่ได้เอาได้สานาสิเอาบัดเลขออกนี่กินดิบนี่นี่ก็บุญดิบอามังแปลว่าดิบชินทติโยพลังเอามากดิบมากินเพิ่นว่าละสัญจัสสะนะชานาติไม่รู้จักรสชาติของมันปุญญันจะสะวินสติบุญของเขาก็พินาศบุญแปลว่าความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจเมื่อมันไม่ถูกบุญก็พินาศเบิดเห็นผู้เพิ่นเถิดบุญเฮ้ยพระสมบุญหลายแถวเพิ่นผู้นั้นถ้ามาเถิดเอาเถิดเอาอันซุ่มบ่เถิดเขาเบิ่งขนาดนี้สมบุญเถิดขัดแต่หมอนั่นเจ๋งสุดท้ายไปบอกกูก็สมบุญเป็นนั่นนั่นบอกเขาว่าเห็นไหมเรามองอันเดียวเพราะนั้นอันนี้สำคัญอีกอันสังคมของเราเดี๋ยวนี้ไม่รับผิดชอบด้วยตนเองไม่ยอมรับสภาพกรรมภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่านี้คือสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่จะเข้าสู่พุทธศาสนากรรมสกตาสัทธาเชื่อมั่นในผลของกรรมเราทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นผลเมื่อมีเหตุแล้วผลจะต้องเกิดขึ้นเมื่อต้องการผลอย่างไรต้องทำเหตุอันนั้นแต่พวกเรากลับมองข้ามสิ่งเหล่านี้เราก็ตกมาตรฐานอาศัยแต่อ้อนวอนอาศัยแต่สิ่งที่มีฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลให้ทีนี้เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความเป็นชาวพุทธชาวพุทธจริงๆเมื่อเข้าถึงธรรมระดับนี้แล้วจะไม่หวังพึ่งสิ่งใดในนี้เขาบอกว่าไปสิสายแสงไห่เศร้าเจ็บเศร้าไข่ไปได้ประเทศเขาบ่ตายบ่ประเทศอันสายแสงหันเขาก็ใครเป็นคือกันนี่วันหนึ่งอาดามาอยู่ที่นครทริโปลีเมืองหลวงของประเทศลิเบียสมัยนั้นเราอดข้าวกันตั้ง4เดือนกินแต่มักกะโรนีเพราะมันเกิดสงครามอาเปอร์เซียสมัยนั้นอาโมอามัดกาดาฟีสมัย จิมมี่คาร์เตอร์เขาก็เลยบอยคอตคว่ำบาตรไม่ส่งข้าวเข้ามาพวกเราเป็นคนไทยไม่ได้กินข้าวอาตมาก็บอกว่ากินมักกะโรนีคือฝรั่งยามไร้เด็ดดอกหญ้ามาแซมผมหอมบ่หอมก็ยอมดมมันไปก่อนไว้ห้องบาตรเพราะเราเป็นหัวหน้าเขาก็ไปเข้าแถวไปเหมาซื้อมักกะโรนีของเรือเอามาเลี้ยงลูกน้องกินกันทีนี้มีคนหนึ่งแกถือโยเลมิสซามะไปไหนก็พูดในเรื่องโยเลมาถึงตอนนั้นแกหิวแกไม่ได้กินอาตมาก็เลยว่าโยเลเอาเข่าแม่สายแสงเอาเข่ามาแม่คันบ่มาละเฮาสายแสงเอามากะโลนีได้ของเฮาประทานไอ้หมอนั้นในที่สุดแกเป็นโรคประสาทกลุ้มใจมากแต่ก่อนนี้ไปเที่ยวคุยไปจะใช้แสงอย่างนู้นสุดท้ายก้อนนี้ไม่พ้นอาตมานี่แหละไม่ต้องสายแสงอะไรคุณไม่ต้องทุกข์ต้องยากคุณอดทนกินมักกะโลนีไปด้วยกันคุณต้องการกลับใช่ไหมจะกลับบ้านเขาก็ไปพูดภาษาอังกฤษอะไรไม่เป็นเขาได้แต่ภาษาไทยคุณโยเลให้กับตนเองกลับบ้านได้ไหมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมจะโยให้แต่ไม่ใช่โยเลนะผมจะทำเรื่องให้แล้วก็ขอยื่นไปที่ทางบริษัทว่าคุณต้องการจะกลับบ้านขอเลิกสัญญาแล้วเงื่อนไขต่อไปถ้าเขาเรียกร้องมาแล้วผมจะบอกคุณคุณยอมไหมที่จะลดเงินเดือนที่คุณทำมาเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งถ้าเป็นค่าเครื่องบินที่คุณจะต้องกลับเองเขาบอกตกลงเมื่อตกลงแล้วเมื่อมันสงครามมันเบาลงแล้วอาตมาก็ทำเรื่องโอ้ใช้เวลาเกือบสองเดือนเพราะเขาไม่อยากจะให้กลับไปเนี่ยสิ่งที่เพ้อฝันเหล่านี้มันช่วยอะไรได้เมื่อเอาเข้าจริงๆแต่มันก็หนีไม่พ้นมือสองข้างกับมันสมองของมนุษย์เองเพราะนั้นชาวพุทธของเราเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานคือเชื่อมั่นในการกระทำในผลของตนเองรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองอาตมาไปไหนก็ตามไปจนทั่วโลกไม่เคยผูกแขนไม่เคยสู่ขวัญบางคนเพิ่นสิไปเมืองนอกเนี่ยผูกแขนบ่ฝ่ายเป็นนั่งผลขาไกลบ่เป็นคอกไปฮ้องกรุงเทพฯลบมาคือเก่าของตัวเพิ่นบ่ได้ไปมอสโกโซเวียตไปบ้านโน้นเมืองนี้แม่บอกว่าอยากสิสู่ขวัญให้อาตมาบอกว่าขวัญ นั้นคือพลังจิตพลังจิตคือกำลังใจกำลังใจและพลังจิตจะเกิดมาจากสมาธิอันมาตั้งแต่มือแรกจนหอบมือนี่มาสู้ขวนให้เจ้าของนี่เนี่ยวันกี้นี่สู้ขวนชมลูนั่งอยู่จังมีขวนหรือบ่ขวนกันนี้ขวนมาใกล้สมือบ้านจักเขาได้เถื่อแล้วขวนมาอยู่น้ำเหนือน้ำคิงถ้าทำให้ขวนอยู่กับมือกับคิงนั่นแหละนั่งสมาธินั่นแหละคือนั่งเอาขวนขวนนั้นก็คือกำลังใจกำลังใจก็คือพลังจิตสิ่งที่จะออกมาจากสมาธิถ้าท่านได้ฝึกฝนสมาธิดีๆไม่ต้องไปสู่ขวัญแล้วบัดมาเจอขวัญเอ่ยอย่าต้องไปเอิ่นกันอีกแล้วเคาะไม่มีอีกที่เราจะต้องไปสะเดาะเดี๋ยวนี้สังคมเราไม่รู้จักแม้กระทั่งคำว่าเคาะเห็นไหมล่ะมอหนึ่งห้องเป็นเคาะคุยเกลือขี้สีเป็นเคาะเคาะอยู่เสาบ้านเคาะอยู่คันใดเคาะอยู่หมอหนึ่งเคาะอยู่ขี้ไฟเคาะอยู่น้ำฟ้าติดเข่าสกปรกแมงวันไปขี่ใส่เป็นเคาะผวาไปเรียกผู้เฒ่ามาเสียเคาะผ่าพาดบามาหนังสือก็มาเอาทองนางมาเดี๋ยวนี้เสียเคาะขึ้นราคาอีกแล้วปีละ10บาทอายุเท่าไหร่ผวาเขาจะก็ขึ้นราคาได้เท่าทิศเท่าจานแล้วนี่อายุตักเข้าไปตั้ง10ปี20ปีเข้าไปเนี่ยปีละ10บาท10บาทเมื่อขึ้นเป็นนั้นว่าเราไม่ได้เสียเคาะอะไรเพราะเราไม่รู้จักเคาะไปให้ผู้เฒ่าตัวเอาเงินสุนันตัวโพนตัวเยเทวาปรมาอินทาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังคันผังคันเทียนเจ้าโศกเจ้าตาตาเจ้าเสือเจ้าขาคอมือเวนเข็นมือเศร้าแจกเอาเงินมาไปออนซอนได้เงินเจ้าเคาะหัวเจ้าคือเก่าเราจะต้องเข้าใจลึกกว่านั้นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าว่ามหันตโรกาลิกขะโหยังโซภาโลกายะทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังกาลิตตวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนโง่ความโง่ของคนโง่ได้ประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ มหันตโรกาลิกะโหนั้นแหละคือเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงนักเลงการพนันเล่นการพนันเสียไร่เสียนาหมดไร่หมดนาจนเสียลูกเสียเมียจนบ้านแตกแสแลขาดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั้นเป็นเคราะห์ร้ายของนักเลงการพนันแต่เคราะห์ร้ายชนิดนั้นยังไม่ร้ายไปกว่าเคราะห์อันยิ่งใหญ่ซึ่งคนผ่านคือคนโง่ไม่รู้เคราะห์ที่แท้คือโง่มหันตโรกาลิกะโหยังโสภาโลเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงคือความโง่ของคนโง่กายทุจริตตังกระทำความชั่วทางกายมโนทุจริตตังกระทำความชั่วทางวาจามโนทุจริตตังคิดผิดทางจิตนั่นแหละขอเข้ามานี่มาสะดอกขอเด้ถ้าฟังเรื่องนี้รู้เรื่องเข้าใจไม่มีใครได้เงินเขาอีกเลยเรื่องขออันนี้ไปหาพระองค์นั่นองค์นี่ไปผูกดวงไปแต่งแก่ไปเสียขอพระตัวกินหัวเบิดขอเขาหัวตุ่มเลิกเสียเคาะกันเองถ้ายังไม่ชัดเจนไปเปิดพระไตรปิฎกภาละบัณฑิตสูตรมูรปนาตมัชฌิมนิกายเล่มที่14สูตรนี้อยู่ใกล้ท้ายๆบอกยี่ห้อว่าภาละบัณฑิตสูตรสูตรว่าด้วยคนโง่และบัณฑิตคนผ่านกับบัณฑิตคนผ่านคือคนโง่ เห็นคนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีเห็นคนชั่วตัวกาลีคนอับปรีจักเด่นดังเห็นเหล่านักปราชญ์ผู้มีศีลธรรมจักต่ำต้อยพาลาลอยจักเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีมันกลับกันเมื่อถึงตรงนี้ยักษ์ร้ายคือคนมีอิทธิพลมีเงินเขาจะโดนลงมาปล่อยอมนุษย์อมนุษย์นี่ยักษ์ขาวาเรยักษ์ร้ายอมนุษย์เสโอชาชันติจะปล่อยอมนุษย์ร้ายมากินอมนุษย์นี่คืออะไรพวกเราทั้งหลายมนุษย์มนะอุสะแปลว่าผู้มีจิตใจสูงอมนุษย์แปลว่าผู้จิตใจไม่สูงด้วยคุณธรรมคนใจต่ำๆสังเกตดูนักการบ้านการเมืองที่เขามาสมัครไม่ต้องถามหาจริยธรรมคุณธรรมแต่ต้องถามหาว่าเขามีเล่ห์เหลี่ยมขนาดไหนเขามีนายทุนเป็นแบ็คใช่ไหมหลังเธอห้องกับหัวใจยูนูคนนั้นผู้นี้มีงามสมัครผู้แทนจ้าเอาเงินมาแต่ใส่ปานหามเงินมาเกิดเอามาแจกคนนั้นผู้นี้แจกเราทำไมไม่ถามว่าเงินเหล่านี้มาจากไหนมาจากยักษ์ยักษ์คือใครนายทุนที่มีเงินมากเป็นพันพันล้านนักปณิธานจะมาลงเองไม่ได้กลไกทางการเมืองที่เรายอมรับระบบประชาธิปไตยเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์ลงคนเดียวมันก็ได้คนเดียวต้องสร้างกลไกของเราเพื่ออะไรงบประมาณแผ่นดินหยาดเหงื่อแรงงานเสียภาษีของเราท่านทั้งหลายไปรวมกันเป็นงบประมาณแผ่นดินงบประมาณนั้นเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของยักษ์ทำอย่างไรจะมีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจบริหารตุลาการเงินจำนวนนี้ออกมาเป็นอภิมหาโปรเจกต์รับเหมาลงทุนไปสักพันล้านเพื่อจะได้มาเป็นหมื่นล้านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ได้คิดครูบาอาจารย์ถ้าไม่สามารถทำคนของเราให้เข้าใจอันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าถ้าไม่ช่วยให้บ้านเมืองเข้าใจปัญหาอันนี้ด้วยอย่าเข้าใจว่าเป็นภัยต่อประชาธิปไตยนะเป็นภัยแม้กระทั่งความเป็นอยู่ของพุทธศาสนาจักไม่มีเพราะวันหนึ่งยักษ์จักไปมีอำนาจในการบริหารตุลาการนิติบัญญัติผู้แทนของเราโดยเฉพาะทางภาคอีสานเห็นไหมเข้าไปนั่งในสภานี่นั่งจอลูอมขี้แขวจูอยู่หันแล้วบ่ปากบ่จริงอภิปรายอย่างน้ำเขายักษ์หักขาเสียของเว้ยถ้าปนมืออื่นเรียบร้อยแล้วว่าอย่างกับบ่ไรอ๋อยังจะหน่วยไล่ออกจากพรรคถือว่าขัดมติพรรคขับไล่ออกจากพรรคก็ขาดสมาชิกภาพเลือกตั้งใหม่ก็เลยนั่งจะรู้ถ้ายกมือให้หนักเห็นชอบภาพเห็นชอบภาพเขาไม่ได้เป็นผู้แทนของเราเขามาซื้อเสียงนั้นเขาเอาเงินจากยักษ์ยักษ์เหล่านี้แหละถ้ามีเสียงเข้าไปมากๆก็มีอำนาจ บริหารตุลาการนิติบัญญัติพร้อมเสร็จนี่คือระบบประชาธิปไตยที่มันเสียตรงนี้เสียตรงที่คนยังไม่รับการพัฒนามิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบเดี๋ยวนี้อาตมาว่ากฎหมายของเราที่ไม่ยอมออกมาเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติคล้ายๆกับจะเปิดทางรอมหายักษ์ตัวใหญ่ๆเข้ามาแม้แต่คำว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะหรือรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะนี้เราไม่มีเรามีมาตราเดียวมาตราที่7ที่พูดเมื่อเช้านี่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปธรรมมาตราที่27บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะนับถือศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆจะจัดพิธีกรรมตามลัทธิของศาสนานิกายของศาสนาใดๆเผยแผ่ศาสนาหรือนิกายของศาสนาใดๆก็ได้ถ้าหากไม่ขัดกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคล้ายๆกับจะเปิดทางรออะไรไว้เพราะประชาธิปไตยเสียงส่วนมากเมื่อเสียงส่วนมากถูกอิทธิพลมืดครอบงำคือเป็นของยักษ์แล้วมานั่งรอคอยที่จะยกสนับสนุนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับชะตากรรมของประเทศชาติของบ้านเมืองต่อไปนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ใช่พุทธมามกะรัฐมนตรีอาจจะไม่ใช่พุทธมามกะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อชะตากรรมของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราอยู่ได้ด้วยสถาบันแห่งพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนาที่อยู่ด้วยกันมามันถึงตรงนี้ที่บอกว่าย่านหลายเดชย่านแต่มั่นเสด็จนี้ไก่เหี่ยวหนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวหนาวสิไก่จากห่อนก้นสิอ่อนแอวหาย่านหลายเด้ย่านแต่ผีเฮือนเขาผีหน้าสำเติมผีป่าสำผีดำสิเราค่อยเมื่อใดมีข่าวพระชั่วเมื่อนั้นจะถูกตีตอกย้ำตีแล้วตีอีกแต่พระดีไม่มีใครเอาไปลงนั้นคืออะไรนั้นคล้ายๆกับจะบอกว่านี่คือความเลวร้ายนะเอามาเชิดชูเป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้นะแม้แต่กะเหรี่ยงมีเรื่องราวกะเหรี่ยงเรียงตามชายแดนกะเหรี่ยงพูดกะเหรี่ยงพูดกะเหรี่ยงพูดอยู่นั่นน่ะเข้ามาตีเข้ามาฆ่าทำไมต้องมีกะเหรี่ยงพูดกะเหรี่ยงอื่นกลไกของอันนี้มาจากไหนถ้าท่านพอจะมีอะไรคิดดูบ้างท่านอาจจะรู้แล้วกะเหรี่ยงที่ไม่เป็นพุทธกะเหรี่ยงอะไรกะเหรี่ยงเหล่านั้นทำไมต้องแยกออกจากกันมันมีอะไรคอนฟลิกต์กันอยู่ในกะเหรี่ยงอาตมาเนี่ยเคยนั่งกินเหล้ากับนายพลบัวเมียในพลลามอสตูสมัยก่อนที่จะมาบวชอยู่ที่ค่ายแม่ละท่าสองอย่างเฮ็ดมาเบิดเด้อเป็นยังสิบวงจักพวกนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งนายพลบุญเนี่ยจบมหาวิทยาลัยแรงกูลมาคุยภาษาอังกฤษเชยเฮ้ขี่รถมีทะเบียนเชียงใหม่ผลเสียวันใดเพราะนั้นเบื้องหลังเนี่ยเขามีกำลังสนับสนุนเดี๋ยวนี้การซื้อเสียงขายเสร็จพร้อมในนี้ตามบ้านนอกหัวละร้อยหัวละ500เป็นเงินนิดเดียวสำหรับมหายักษ์มือมหายักษ์บางลัทธิเนี่ยมีเงินเป็นแสนแสนล้านพร้อมเสมอที่จะซื้อหัวละเป็น 2-3,000 ในวันนั้นอาตมาว่าในรัฐสภาอาจจะมีจำนวนของพุทธมามกะของเรานี่น้อยลงผู้แทนราษฎรนี้แหละคือตัวผีดำถ้าผู้แทนราษฎรชั่วไปคนหนึ่งมันเลวร้ายยิ่งกว่าชาวบ้านชั่วไปพันคนหมื่นคนถ้าชาวบ้านดีไปสักพันคนหมื่นคนยังไม่มีคุณค่าเท่ากับผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาดีคนเดียวจาก60 ล้านบีบคั้นเลือกสรรออกมาเหลือเพียง391 คนในจำนวน391ถือว่าเป็นยอดคนที่พวกเราเลือกออกไปบุคคลเหล่านี้แหละที่เรียกว่าผีดำถ้าผีดำเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ของศีลของธรรมแล้วเมื่อนั้นอันตรายมากทำอย่างไรเราจะได้ผีดำที่มีคุณมีค่าถ้าผีดำเข้ามาในเสร็จเลยเพราะผีดำมันกินหลายตาสีตาสากินบ่หลายปานใดถ้าผู้แทนราษฎรหรือตัวโตๆระดับรัฐมนตรีอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขากินมากเข้าไปผีดำมันนี่เข้ามาเนี่ยเซตเลยประเทศเฮาบ้านเฮาตรงนี้การศึกษาน่าจะเห็นทิศทางน่าจะมีกำหนดบทบาททิศทางของสังคมได้ชัดเจนแล้วเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาเข้าไปสู่จิตใจรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมให้มันเกิดบูรณาการพรุ่งนี้เราจะได้พูดกันหลักธรรมสำหรับบูรณาการ ของชีวิตและสังคมที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับชาวพุทธไทยในยุคปัจจุบันสำหรับวันนี้เวลาล่วงเลยมา 6:48 นาทีใช้เวลามากเอาให้มันเต็มที่เท่ากับเวลาที่เรามีกินเวลาบริโภคเวลาให้เกิดประโยชน์ขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมคุณธรรมจริยธรรมอันประเสริฐแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงหยั่งรากฝังลึกสู่จิตใจของคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่างง่อนเงี้ยนคอนแทนมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสนำชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันโชติช่วงดุจดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาประเทศชาติปัญหาหัวใจจงหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งคุณธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ